Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, modern sabahlar devam ediyor. Konuklarımız olacağını söylemiştim size ve şimdi sizlere onları tanıtmak istiyorum. Tevfik, Tahir, Övünç. Övünç. Övünç. Şakir'e, evet. Benim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve arkadaşı Oktay Demirci. Hoş geldiniz. Oktay. Oktay. Oktay. Özür dilerim, evet. Ben yanlış anladım. Estağfurullah. Siz uzun zamandır günün gazeteleriyle keyifli bir şey yapıyorsunuz. Evet. Şimdi ben çok anlatmayayım dinleyicilerimize. Şöyle Metin Uca gibi bir şey galiba, değil mi? Yok. Aslında tam olarak sen başla istersen. Yani aslında tam olarak şimdi tabii çıkış noktamız Metin Uca'ydı. Biz beraber yaşıyoruz zaten Oktay'la. Hı hı. Karavanda yaşıyormuşsunuz. Evet. Daha önce sokaklarda yaşıyorduk. Bir hayır sahibi insanın bize karavan hediye etmesiyle beraber artık karavanda yaşamaya başladık. Onu da istersen söyleyelim burada. Sevgili Levent abiye de buradan teşekkür ediyoruz. Levent Kırca. Evet. Levent Kırca ile. Ondan sonra biz sabah bir sabah televizyon seyrederken Oktay ile beraber baktık Metin Uca'nın programı falan. Tabii ya dedik biz çok gülüyoruz tabii, eğleniyoruz, çok hoş bir şey. Neden biz bunu yapmıyoruz diye bir fikir geldi. Öyle başladık. Önce... Şimdi ben bazı şeyler soracağım. Kaç gazete okuyorsunuz siz ya her sabah? Kaç? Biz hep bunu soruyorlar zaten. Kaç gazete okuyorsunuz diye. Vallahi okuyabildiğimiz kadarını okuyoruz çünkü. Bazen yurt dışından gazetelerde okuyoruz. O yani Türkiye yetmiyor. Mesela Fahir'in en çok sevdiği gazete Guardian gazetesidir. Guardian. Oktay da Le Gazette della Sport. Ben biraz spora düşkünüm. Evet. Peki o zaman isterseniz hiç vakit kaybetmeyelim. Şu küçük şovunuzdan bir örnek alalım. Yani şimdi bugünün gazete, yani hep aynı gazeteyle mi yapıyorsunuz yoksa her gün gazeteler ya, değişiyor mu? Yani biz isterseniz onlar da bizim şeylerimiz, yani küçük sırlar onlar. Sırlar, işin püf noktaları var işin içinde. Dolayısıyla aslında onu paylaşabiliriz Fahir Ege ile. Yani paramız olduğu zaman yeni gazetelere bakıyoruz. Paramız olmadığı zaman evde eski gazetelerden oradan geçiyoruz, haberler çalışıyoruz. Bazen bira şişesi topluyoruz falan. Bira şişelerini satıyoruz. Orada bazen bizi dövüyorlar falan. Değil mi? Hoş şeyler. Buyurun efendim. Geçen gün karavanımızı yaktılar bizim. Hiç fiziksel şiddet başka alanlara kaydı mı? Tabii. Evet, kayıyor. Çok kaydı. Zaman zaman da değil. Bir kere Fahir'i içeride dövüyorlarmış. Ben de ekmek almaya gitmiştim. O ara biraz para geçmişti elimize. İçeri girince Fahir'i döverken şey yaptım. Zor çıkardım ya. İnanır mısın karavandan Fahir'i? Bazen çok zevk alıyoruz. Bundan hoşumuza gidiyor. Bunu sormuştum. Hoş, keyifli yani. Bizim hayatımız tam bir keyif. O zaman başlayalım. Haydi buyurun. Evet Oktay, istersen dinleyicilerinizi de, ben de duydum ki sizi de çok dinleyen varmış bu arada. Siz de kendinizi yabana atmayın diyorum ben. Evet, öyle keyifli bir program. Sizin dinleyicilerinize hoş bir sürpriz olsun. Oktay'cığım istersen sen. Fahir lütfen, ben heyecanlanırım. Şimdi sen sevgili dinleyiciler, o zaman ben şöyle diyeyim. Günün gazetelerine bakalım. Tabii ki. Sizin galiba öyle bir, çok güzel. Böyle bir sloganınız bizim var. Bizim şöyle şimdi konsepti açıklayayım ben. Böyle gazete haberlerini okuyoruz ve küçük espriler. Mesela bir örnek istersen. Örnekle gidelim. Örnekle gidelim Fahir. Sevgili Oktay, Amerika'da Roy Pearson adlı yargıç pantolonunu kaybeden kuru temizleme şirketine 67 milyon dolarlık dava açmış. Yahu pantolonun içinde neyi unutmuş da böyle? Öyle mi yazıyor gazetede? Ya, gazetede böyle değil tabii ki gazetede. Ama o zaman haberi çarpıtmış olmuyor musun? Hayır zaten şimdi, soru sordu dikkat ettiysen Fahir. Yani pantolonun içinde ne unutmuş cevap, da. Cevap vermediniz. Cevap şimdi ben vereyim, ben haberi okumayan kişi olarak. Fahir pantolonun içinde niye okumadınız haberi? Çünkü farklı farklı gazetelere bakıyoruz biz Fahir'le. Ama hayır, en azından o bir tek bir haber üstünden söyleyebilirdi. Şimdi şöyle. Yok, Öyle değil yani, mesela işte paramız Zile, olduğu ben zaman bir şey böyle anladım, istemiyorum da, anladım, çok mantıklı. Dinleyicilerimiz nasıl olduğunu çok anlasın mantıklı. Diye. Şimdi en sık gelen sorulardan bir tanesi de bu. Yani insana ilk başta algılamakta zor çık. Şimdi siz bunu döverken mi soruyorlar size bunu? Ya kimi zaman döverken, efendime söyleyeyim, kimi zaman bize yiyecek veriyorlar. Biz bazen akşam yemeklerini hiç tanımadığımız insanların evine gidiyoruz. Orada hem dövüyorlar, bazıları veriyor. Çünkü bazen haber dediği şey gazetelerden değil, bazen hayatın içinden de çıkıyor. Hayatın içinden alıyoruz biz haberi. Kaşıkla böylesi. Oktay mesela parmağıyla hayatın ben haberleri yalar. Severim. Böyle alır. Ben de bazen... Şimdi bu habere dönersek şimdi bu haberde olay... Yazıyor mu acaba pantolonun cebinde ne unuttu diye? Hayır. Onlar tabii ki yazmıyor Ege. Ben anlamadım nasıl yaptığınızı. Ya bak şimdi şöyle Ege. Ege'ydi değil mi? Ege. Şimdi şöyle bir haberi mesela Fire ilk başta veriyor. Sonra espriyi patlatıyor. Nasıl ama yani, neye yani, göre o espriyi neye göre patlatıyorsun? Şimdi tabii o espriyi mesela, kimi zaman ben yaparım, kimi zaman Oktay yapar. O anlık bir durum yani. Biz hayır ama bu espri neye bağlı bir espri? Ben onu anladım. Mesela şimdi gazeteye bakıyorum, orada herhangi yazılmış bir şey de yok. Böyle elinizde bir not ezberleyip mi geliyorsunuz? Ha yani şunu mu soruyorsun? Daha önceden yazıyor musunuz gibi bir şey mi soruyorsun? Yani tabii ki. Ne zaman yazıyorsunuz diye soruyorum daha doğrusu. Çünkü sabah çok erken saatlerinde yapılan bir şeyse bu. Tabii ki. İşte erken saatleri. Evet Oktay. Niye güzel sorayım. Bir soru sordu aslında Ege. Sık sorulan sorulardan sık bir sorulan başka soru, bir tanesi. Mesela biz yazmıyoruz. Yani haber yazılı oluyor gazetede. Biz onun üzerine o an aklımıza gelenleri konuşuyoruz. Not ama mu alıyorsunuz? Not da almıyoruz. O an aklımıza gelen. Mesela Fahir şimdi o haberi verdi ya. Ama aklına gelmedi Fahir'in de bir şey. Ben gördüm çünkü bak dedi ki cebinde ne unutmuş olabilir. Yani mesela önceden düşünmüş olsa cebinde şunu unutmuş herhalde derdi. Hayır, bilmediysin soruyla şey yapıyor. Şimdi biz buna kendi aramızda pas açmak diyoruz. Sıkça sorulan sorulardan bir tanesi, ben tırnak içinde söyleyeceğim. Peki ama bundan sonra ne olacak? Şimdi bir bunu söylememle beraber Oktay'ın orada bir şeyler söyledik. Tabii o esnada sen devreye girdiğin için orada şimdi o kadar özür dilerim. Kaybettik. Ki. Ama şunu bilmeniz lazım. Mesela orada Fahir soruyor ya. Yani bu pantolonun içinde ne var diyor. O mesela haberde yazmıyor. Anladın mı? Anladım. Orada artık biz espri yapılacak herhalde. İşte onu diyorum. Oraya yani, bir espri koyulacak. Hayır, o zaten bir espri. Fahir'in yaptı ama. O zaman şöyle bir şey yapalım. Yani bu sabah sizin için de bir değişiklik olsun. Benim için de bir değişiklik olsun. Bana da pas açılsın. Sonuçta burada konuksunuz. Neden olmasın? Biz çünkü biraz demokratiyiz bu konularda. oy sistemi yapıyoruz. Özellikle Fahir'in biraz dediği nokta çok önemli. Yani biraz demokratiyiz çünkü. Biraz da bizde biraz demokrasi var da. Oktay'cığım ne dersin? Ege'yi de katalım mı? Tamam ama bunun için yani sanki tamam, her şey yeniden başlıyor gibi bir fırsat. Tamam dedin ama ben tamam demedim. Sen bana sorduğun için tamam dedim Fahir. Evet, tamam diye ben sen açtın olmuş gibi kabul ettin yani. Dayatmalarla mesela, bir takım yerlere var. Mesela bak şu anda da zaman zaman böyle kavga gibi görünen şeyler de olabiliyor yani aramızda. Bir, isterseniz ben şarkı falan çalayım çünkü yok, aranızdaki yok. Problemi çözmeye ihtiyacınız var mı? O zaman dünyada bir ilk gerçekleşsin. Tamam. Şöyle bir şey yapalım. Ben de madem Oktay arkadaşım seni çok istiyor. Hı-hı. Ben de istiyorum seni. Artık ben de seni dövmek istiyorum. O diğer dövenlerin hepimiz istediğini hepimiz birbirimizi anladım. İstediğine ve arzuladığına göre beraber yola çıkabiliriz. Hı hı. O zaman başlangıçtan itibaren yapalım. Evet. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım ben de. Yalnız biz biraz hayırlı yetişemezsem falan lütfen. Aklımızda tek soru var herhalde. Peki bundan sonra ne olacak? 103.1 Radyo TÜ'de modern sabahlarda Eşek Arıları konuğumuz bu sabah Fahri Üç ve Oktay Demirci ve ben günün gazetelerine bakıyoruz birlikte. İsterseniz hoş bir haberle başlayalım Amerika'dan. Amerika'da Roy Pearson adlı yargıçtan bahsedeceğiz. Kendisi Amerika'nın hukuk sisteminde önemli yer işgal eden son derece kaliteli, hayatı bakışıyla, hayatı kavrayışıyla önemli bir insan. Nereden bu? Hangi mahkeme? Ege, yalnız öyle hemen girişler yapma. Biraz bekliyorsun. Biraz yani. Beklemen gerekiyor. Eğer yani. Aklına komik bir şey gelmediyse haberi bekliyorsun. İşte nereden falan diye. Ama işte o nereden, hangi mahkeme falan, onlar biraz. Komik değil. Ama yani birden şey alışması doğru, çocuğu desteklemek lazım evet. Biraz. Pantolonunu kaybeden yargıç desem. Herhalde cübbeyi giyince hakim pantolonunu kaybetti. Hayır. Yani, şimdi direkt öyle değil de yani biraz daha böyle hazır... Yani biraz daha hazırlanması lazım yani. Yani sen böyle birden sonunu tak diye söyledi. Şimdi mesela haber gitti. Haber değeri kalmadı bunun yani. Yani onu en son vurucu de... yapacaktı. Yani ben mesela oradan ben direkt pantolonda ne unuttu falan. Pantolon giyiyor mu giymiyor mu? Ama doğaçlama cübbe... değil miydi sizin? Yani tamam doğaçlama ama böyle olmaz ki. Yani. Yani haberin bir sonu olduğu için onu söyleyince bütün esprisi kaçıyor yani. Yani. Tamam baştan o zaman. Ya baştan diye bir şey devam edin. Ya bu unutulmuş gibi zaten o söylenmişti diye ben şey yaptım. Yargıç tabii bir gün yemek yerken üstüne ketçap döküyor. Ketçapın dökülmesiyle beraber hemen tabii mahkeme etti. Orada da hakimlerin şık olması şart tabii haliyle. Acaba cebinde ne unuttu? Şimdi şöyle Ege. nasıl anlatacağım bunu? Bir fırsat daha verelim bence. Ama Ege şunu bil yani... Cebinde ne unutur derken daha Fahir'in söylediğini söylüyorsun bir de zamansız söylüyorsun yani. Evet. Evet. O zaman şöyle diyeyim. Pantolonunu temizleyiciye veren yargıç onu almaya bir gitse de beğenirsiniz. Ne olmuş? Ne olmuş? Neler olmuş? O esnada neler olmuş neler? Aman adliye sarayında kıyamet kopmuş. Neden yahu? Ege'cim biraz daha beklemen gerekirdi ama şöyle yapalım istersen. Yani orada soru sormuyor Fahir. Orada sormuyor zaten. Yani hani neler olmuş neler olmuş bilemezsiniz falan. Onlar bizim cevap vereceğimiz sorular değil. Tamam. Ya yani isterseniz bundan vazgeçelim. Ben bu biraz ben bir şey oldum yani galiba. Bence anlatmak lazım biraz Ege. Onu istersen... biraz yani çünkü biz yılları... O bir... zaman bir tane siz örnek yapar mısınız? Tamam onu biz teneffüste yapalım istersen. Şu ayda haberi isterseniz şöyle reklama girmeden hemen... Bir hızlı bir şekilde bir örnek verirseniz ben belki yapabilirim aynısını. Nasıl yapalım? Ama şimdi haber baştan yapıldı yani. Haber ya örnek olarak canım yani öyle gülmeye de gerek yok. Amerikalı Roy Pearson, yargıcımız biliyorsun sevgili Oktay. Sürekli bizim mail arkadaşımız. Geçtiğimiz günlerde... Ama böyle bir şey yoktu az önce. Öyle mail arkadaşımız falan olsaydı ben de onunla espri yapabilirdim. Ama dikkat ettiysen ben bir şey söylemiyorum daha. Ama olmaz ki. Ben bir şey söylemedi. Yani o tamamen Fahir'in... ama siz kendi aranızda yaparken daha esprili yapıyorsunuz. Ben katıldığım zaman biraz daha esprisiz yapıyorsunuz. Şöyle. Yok, bünye kaldırmayacak. Fahir. Pantolonumu görüyor musun? Onu kuru temizlemeye vermek istiyorum. Şimdi vermek istiyorum. Tamam. Şimdi kuru temizlerim. Karavanınızı yakar. Bundan büyük mutluluk duyacağımızda emin olabiliriz. Şu haberi yapar mısınız lütfen senin esprili? Hayır, tabii ki hayır. Ama sen yani böyle kesiyorsun. O zaman ben yani. Çok teşekkür ederim. Yani keşke, ben istemiyordum böyle olmasını. Ama yani böyle tatsız biteceğini bilseydik biz hiç gelmez. Bizim de siz kendi yapalım. Yayınımız var karavanda yani. O zaman bizim karavanda de... yayına devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo TÜDE Modern Sabahlar devam ediyor. Stüdyoda yeni konuklarımız var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Siz de üniversite yıllarında başladığınız... Neydi bu yaptığınız şeyin adı? Gazete esprisi miydi? Hayır. Gazetelerden haberler. Gazetelerden haberler köşemizin adı o. Bugün Modern Sabahların Genç Yetenekler programına konuk oldunuz. Arkadaşlar az önce çıkan arkadaşların yaptığı şey gibi bir şey sizinki de galiba değil mi? Yok aslında tam öyle değil. Onlar biraz daha hafif haberleri değerlendiriyorlar. Biz biraz daha günceli yakalamaya günceli çalışıyoruz aslında. Yani pantolon çok özür dilerim. Tabii ki. Fahir tabii. İsim benzerlikleri de var. Bir önceki olabilir. Arkadaşlarla. Onlardan da gerçekten. Çok duyulan isimler çünkü Fahir ve Oktay. Evet. Ya bizi çok karıştırıyorlar bazen ama bizim. Sizin biraz daha seviyeliymiş galiba ve de yazarak çalışıyormuşsunuz. Tabii biz metin üstünden çalışıyoruz. Biz sabah erken kalkarız, ayrı yaşıyoruz. Birincisi bizim en büyük özelliğimiz. Evet ve evlerde yaşıyoruz. Karavan falan çok gibi güzel. Bir şey yok. O ayrımı ortaya koyalım. Ondan sonra sabah erken saatlerde birbirimizle önce haberleşiriz. Uyandırırız birbirimizi. Bir günaydın deriz öncelikle. En azından. En azından. Sabah temizliğinin akabinde Oktay temizliğe çok düşkündür. Onun ben kişisel temizlik tabii kişisel bakım. Bütün vücudunu kremler sabahleyin ilk iş olarak. Sonra duş alır. bütün istenmeyen sonra kremliyor önceden. Önce kremliyor, duş alır, sonra istenmeyen tüylerinden kurtulur. Evet. Beni arar, kurtuldum der. Bunu duyunca ben yani o bir nevi işte şey özgürleşmemizi bildiriyoruz her sabah biraz birbirimize. Özgürlük gerekiyor değil mi? Evet. Peki o zaman isterseniz hiç vakit kaybetmeden bir haberle başlayalım. Ama şunu da hatırlatmakta fayda var. Birazcık hani demin buradan az önce giden arkadaşlar gibi boş değil bizim vereceğimiz haberler. Hı-hı. Çünkü biraz daha hayata dair mesajlar veriyoruz. Mesajlar veriyoruz. Çünkü o arkadaşlar biraz sığ da değil de yani. Yavan. Hanzo gibi bir şeydi yani. Yani bir de şunu unutmamak lazım. Yaptığımız iş ciddi bir iş. Radyo yayını. Evet. Ve bilgilendirme amaçlı. Evet. Ona ağırlık veren arkadaşlar stüdyoda lazım. Olması beni de mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Ben hiç karışmıyorum. Buyurun dinliyorum sizi. İzin verirseniz Fahir Bey ben başlayayım. Lütfen Oktay'cığım. Günlük krizleriyle başlamak istiyorum ben. Tamam. Evet. Biliyorsunuz çok tartışıldı günlükler, yayınlanan günlükler. Bununla ilgili bir haberimiz var kulislerden buraya gel. Ama dünya kulislerinden olduğu için Amerika'da yayınlanan günlüklerden birini ele alacağız bugün. Amerika'nın eski başkanı Ronald Reagan'ın günlükleri yayınlanmış. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Şimdi siz mi bir haber vereceksiniz? Şimdi şöyle bizim konseptimizde haber akıyor. Hı hı. Müdahale edilmesi gereken yerde zaten ben müdahale ediyorum. Zaten Fahir müdahale etmezse başkası müdahale ediyor. Nasıl oldu? Şimdi ben anlamadım bu şeyi. Haber bitmedi mi? Şu anda haber devam ediyor. Yani şu daha bitmedi. Konuşmalar sırasında haber devam ediyor. Evet. Ronald Reagan'ın günlükleri yayınlanmış. 1981-1989 yılları arasında görev yapan Reagan'ın izlenimleri ve yaşadıkları ortaya dökülüyor. Tabii başkan olunca insanın yaşadığı şeyler de enteresan oluyor. Öyle değil mi Oktay? Bakalım ne kadar enteresan. İngiltere. Bu şimdi esprisi nerede bunun? Çok espri değil. Bu hafif bir ama siz de çok sokucu gibisiniz. O zaman siz bir çıkın. Öbür arkadaşlara bir şans daha vereyim. Onlarda en azından bir espri vardı. O zaman biz çıkalım. Biz gidelim o zaman. Radyo Tüdesiniz Modern Sabahlar'da. Merhaba, merhaba. Arkadaşlarım Fahir ve Oktay bizimle birlikteler. Eşek Araları ve Günün Gazeteleri. Buyurun. Ne oldu? Neden tekrar çağırdın bize Ege? Ya böyle bir tatsız bir bitsin istemedim. Çünkü sonuçta siz de genç arkadaşlarsınız. Diğer arkadaşlar bekliyor musunuz dışarıda? Çünkü biraz sinirli çıktılar onlar. Onlar biraz zaten sinirli ve sıkıcı insanlardı. Sizle daha güzel olacağını düşünüyorum. Buyurun. Çok güzel. Sağ ol ya. O zaman sizi neyle baş başa bırakalım? Bir şey yapabilir miyiz? Önceden onlar okumuştu. Siz değerlendirdiniz mi onu bilmiyorum da. Ronald Reagan'ın günlükleriyle ilgili bir haber. Şu sayfada. O haberi mi almışlar? Hı hı. Mecbur muyuz peki onlar, bunu okumaya? Yani? Onlar çok sıkıcı bir şekilde değerlendirmişlerdi. Siz belki daha eğlenceli yaparsınız diye. Tamam verelim. O zaman Fahir yani izin verirsen. Tabii ki. Şey ya siz de biraz daha böyle doğaçlama yapıyorsunuz ya. Yani hazırlığınız olmadığını biliyorum ama. Tabii canım yani, fark etmez. Ben katılayım mı yoksa siz ikiniz? Tabii katıl. Katılayım. Katıl tamam. Tabii canım. Şöyle desem size. Amerika'nın kovboy başkanlarından biri. Ronald Reagan. Bravo. Bravo. Çok iyi. Evet bravo. Ronald Reagan günlüklerini mi yayınladı? Yoksa? Nereden bildin? Deminki arkadaşlardan. Evet, Ronald Reagan'ın notları yayınlandı. Günlük demeye de bir işaret ister. Çünkü böyle karalama gibi bir şey yani. Ama günlükler yayınlandı. Günlük değil. Günlük değil. Not. Notlar yayınlandı. İngiltere Prensi Charles Beyaz Sarayı ziyaret ettiği zaman bir odaya girmiş. Biliyorsunuz bir odaya girmiş. Hangi Charles odaya olabilir bu? Hangi Charles olabilir? Hangi çarşı olabilir? 3 pi piyango 3,14 piyango dedi piyango değil. 3. çarşı 4. çarşı. Nasıl çarşı? 4. çarşı. 4. çarşı. 5. değil. Nasıl çarşı? 4. çarşı. Prens Charles olabilir. Değil mi? Prens Charles Beyaz Sarayı ziyaret eden en iyi insanlardan biri demiş Ronald Reagan. Beyaz Saray'da birçok konuğu ağırladım ama en iyi insanlardan nerede biri demiş bunu? Notlarında. Günlükler. Ufak tefek notlarında. Asil adam nerede ne yapması gerektiğini biliyor. Eğitim terbiye almış. Ailesi asil. Babası asil, anası asil, adam da asil. Ya işte zaten onun utancını yaşamış Ronald Reagan'da bunca yıldır. Çünkü konuk olduğu gün çok büyük bir gaf yapmışlar Prens Charles'a. Çay ikram etmişler. Çay evet. Servisi. Onun yanında ve... gaf vermişler. Böyle küçük kurabiye tipi bir şey. Öyle bir kurabiye yok. Gaf kurabiyesi. Hayır, öyle bir kurabiye yok. Ya, olmadığını ben de biliyorum Ege. O zaman niye öyle saçma sapan şeyler söylüyorsun? Ya... Adam orada haber bitirmeden yorum yapılmıyordu hani. Yani ama öyle ara sıra şey yapabilirsin. Ama ara sıra ben girince böyle bozuyorsunuz da böyle saçma olmayan ama, bir şeyle giriyor bir de. Ama mesela kurabiye komik yani orada. Çaylı kurabiye. Gaf kurabiyesi. Absürt gaf kurabiyesi. Yani, yani öyle lanetten bir kurabiye değil yani. Gaf kurabiyesi. Tamam. Orada. Amerikan usulü çay servisi yaptık. Gaf demiş. Servisi yapmışlar. Gaf servisleriyle gelmiş. Gaf odasında gaf tepsisiyle. Gaf odası dediğin gaz odası anlamında mı kullan? Hayır, gaf. Şimdi her şey de onu abarttı bir yere kadar. Şimdi, zaten gaf kurabiyesi abartıydı. Gerizekalılar. Evet. Amerikan usulü çay servisi yaptık demiş Ronald Reagan. Fincanın içinde sallama çayı görünce ne yapacağını bilemedi Charles. Bunu ne yapacağım diye dönüp Ronald Reagan'a sormuş. Çünkü bu da saraylarda onu sallamayı çıkaran adamlar vardır. O da almış Ronald Reagan'da açmış ağzını böyle. Diye. Hayır, öyle bir şey olmuş olamaz. Çok sıcak olur o. Ya zaten... Ama her esprileri de bence gerçeküstü bir boyutta değerlendirmek doğru olmaz yani. Tamam. Hani olabilecek bir şey var, olmayacak şey var. Hayır. Biz burada konuğuz. Evet. Şöyle doğru. Düşünelim. Sabredelim birazcık daha. Sen istersen bir haber ver. Ege'ye bir fırsat daha verelim. Vermiş olalım. O zaman İngiltere'de Londra diyoruz. Londra ilk gelen isim. Çünkü neden Londra İngiltere'nin... Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Ben bir haber seçsem. Tabii ki. Şöyle şu anda elimde Sabah gazetesi var. Mesela oradan kafama göre bir haber seçeceğim. Taksim'de tinerciler saldırdı. Şimdi o tip haberleri vermiyoruz biz genelde. Taksim'de. Neden? Çünkü şiddet içeriyor biraz da hani... Yani bir de orada şimdi neyi vereceksin yani hani... Biz sabahları yaptığımız için insanlar biraz moral majla tamam. Güne başlasın diye düşünmüştük. O yüzden o tür olumsuz haberlerden uzak. Moral maj dediği yani failin hani iyimser başlasın anlamında. Pozitif yani hep pozitiften yola çıkarız biz. Evet. Tamam, hemen soruyorum. Sor yani sor. Gelir kişi kayıp takıları için değer biçecek. Şimdi bu haberin de bir şeysi yok tabii, güzel bir haber. Ama bu... şeysi yok. Yani dişi bir haber değil. Dişi dediğin orada... Haberleri ikiye ayırıyoruz biz, dişi ve erkek diye. Tamam, soruyorum. Tamam. Yani daha doğrusu konuyu açıyorum. Söyle. Türk gezgin kürekle Pasifik'i geçecek. Şimdi... Bu olabilir. Burada spor, bir espri bu, olmuyor mu yani? Spor şimdi... müsabakasına giriyor bu sanki. Spor bölümü son bölümde inceleniyor bizim programda. Ama yani ben de mesela... Tamam, yapayım mı? Bir tane daha. Bir örnek daha ver. Spor da değil, genel. Tamam. Kartta aylık kullanım ortalama 788 TL oldu. Sertaç Özinal kredi kartı kullanıcılarının %49'unun tek bir kart kullandığını belirterek kart sahipliği oranının 2006'da %1.9'a yükseldiğini söyledi. Şimdi bir takım rakamlar verdin. Bunların biz ekonomi genelde vermiyoruz. Kime ne faydası var? Bizim programda çok bir faydası yok gibi sanki. Çünkü zaten onlar gün içinde haber bültenlerinde falan veriliyor. Tamam. Uzun uzun. O zaman son veriyorum. İzmir Limanı için 4 grup yarışacak. şimdi... Bu da ihaleye fesat karıştırma olasılığım var. O yüzden bu haberi de incelememe. Ama ben anlamıyorum ama ki sen tam, neye ben anladım ben senin yapmak istediğini de. Ben de hani siz de şeysiniz şey ya. Yani sen şimdi haberi neye göre seçeceğini pek bilmiyorsun. Bilmediğin için de ama hayır, ben yanlış biliyorum gayet güzel ilginç haberleri seçmeye çalışıyorum. Ver bir ilginç haber ver bana. Ben sana şimdi sorular soracağım o haberle ilgili. Ver bana ilginç bir haber ver. Ver haber ver bana. İlginç bir haber mi? Evet. İlginç sana haber. Göre ilginç tabii. Tamam, bana ilginç gelen... Neden ilginç geldiğini de anlatayım. Mesela... şey ne olabilir? Çabuk ama çabuk yani. Siyasi çabuk. Mi olsun, nasıl olsun? Ya hiç fark etmez, sen belirle. Çünkü yani öyle bir şey yok. İlginç haber olması lazım yani. Tamam. Dişi bir haber olması gerektiğini unutma. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'nden taşınmaz satış, gayrimenkul satış ilanı. Okuyayım mı devamını? Dosyonu 2007'ye 10 izaleyi şu. Şimdi Fahir burada söz sana düşüyor. İlginç bir haber midir bu? Evet, ben söylüyorum. Çünkü gayrimenkulü satıyorlar. Yani taşınmaz bir şey satılması bana ilginç geldi. O açıdan diyorsun. Şimdi biz genelde izaleyi şuulara bakmıyoruz. Vicahiye çevrilmişlere bakıyoruz genelde. O bizim alanımıza girmiyor. Evet. Tamam. Bir de aile hukuku. Bizden sonra en önemsediğimiz şey. Bizden sonra avukat var. Bizim programdan sonra avukatımız Ömer Önder. Onunla birlikte istersen değerlendirebiliriz. Tamam, şöyle yapalım. İlginç bir haber. Hakem bağlanamaz. Evet. Neden ilginç Ege'cim bu? Çünkü hakemi bağlamak zaten olacak bir şey değil. Bağlamaya gerek yok gibi geldi. Yani tamam, yani o zaman doğru. Tamam, siz yapın. Ama böyle hemen küs. Hayır canım, 10 tane haber verdim. Onunla da bir kulp buldunuz yani. Ama bu tabii ki yıllar içerisinde edinecek bir şey Ege'cim. Ben yani bir sefer bir şey içinde bir yorum yapsanız bozmadan. Kendine yüklenme. Kendine yüklenme ama ya, tabii ki yanlış tercihler. Ben sizle üniversite sınavında da yanlış bölümü yapmak seçtin. Yapmak istemiyorum sizinle. Burada da yanlış seçim. Siz hayatın tamamen yanlış seçimler üstüne kurulu. Güne lanet ediyorum. Yani bugün. Buyurun efendim. Buyurun, yapın, evet, haber yapın, haber yapın ya, haber yapın. İlginç haber sizi... siz buldunuz. Çok ilginç haberleri bulduğunuzdan eminim ben. O zaman sizi Yeni Zelanda'ya götürüyorum. Aman ne enteresan. Enteresan? Ege'cim daha enteresan kısmı. Nesi enteresan Yeni Zelanda'nın? Ahtapotu. Ahtapot ama çok enteresan. Çok enteresan tabii ki. Ahtapot Yeni Zelanda'nın nesidir? En büyük geçim kaynağı olabilir mi? Doğru. Ayrıca simgesidir. Aman ne komik. Nesi simgesi? Ahtapot böyle. Evet, olabilir. Yeni Zelanda'nın ulusal akvaryumunda yaşayan Okti isimli ahtapot kollarıyla ne yapabiliyor? Ne yapabiliyor? Kalamar yapabiliyor. Güzel. Ondan sonra ahtapot şiş yapabiliyor. Ama yapamaz. Her şeyden önemlisi. Yapamaz. Neden yapamaz? Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Hayır, bizde yalan yoktu. Biz gerçekleri sadece aktarmaya çalışıyoruz. Bu ahtapotun özelliği, nasıl biz ağzımızla bir gazoz şişesini açabiliyorsak, aynı şekilde bu ahtapot da 2 ay önce şişe açmaya başladı. Şimdi biz görenlere... Fahir, bir şey soracağım. Biz bizdeyken ağzında şişe açanlar olarak, hı-hı, kim var seninden başka? Ben varım. Ben başka bilmiyorum çünkü ağzıyla şişe açan. Ağzıyla şişe açan. Bardak yiyen adamı biliyorum. Ben onu da televizyondan biliyorum. O benim çok abimin uzmanlık. Çok ilginç bahsettiğiniz şeyler. Abimin uzmanlık alanı. Hı-hı. Bizim çok ailede ilginç. Gelenekseldir. Gözüyle fışkırtan var mı? Süt fışkırtan var Allah. Mı? Ablam. Ablanız. Hı-hı. Keşke onlar gelseydi bari, en azından bir enteresan bir onlar şey. Onlar şimdi şeye çıktılar. Ne derler ona? Turne. Turnedeler şu anda. Bir tek ben kaldığım için burada. Kumpanya ailesi... olarak değil mi? Kumpanyaydı. Hı-hı. Bizim ailemiz öyledir. Kumpanyadır. Ne kumpanyası? Freak Show. Turkish Freak Show diye. Şeyler, 5 yıldızlı otelleri dolaşıyorlar. Güzel geçim kaynaklarımızdan bir tanesi. Kışları halıcılık yapıyoruz. Yazları turnuyorlar. Annem de çok güzel halı dokur. İlmik ilmik. Çok güzeldi. Çok ilginç ya halı dokunması. İlginç tabii. Çünkü ben halı ağaçta çıkıyor zannediyordum. Lafı da soktum. O evet. Zaman biz şey yapalım ya. Biz bu programı burada keselim. Keselim. Bizim zaten ayrılmamız gerekiyor. Bizim ayrılmamız gerekiyor. Başka bir radyodan bekliyorlar bizi. Teklif var çünkü. Sınar yok. Bizde. Teklifler yağmaya başladı galiba. Bu sabah esprilerinizden sonra. Birkaç radyo daha var, birkaç kapımız daha var. Biz çünkü karavanda sadece yaşıyoruz yani, diğer radyoları gezerek programlara katılıyoruz. Nasıl, anlamadım ne demek şimdi o? Yani bizim kendi yayın yapabileceğimiz bir yer yok zaten. Yani böyle geziyoruz, göçebe yayıncıyız yani biz. Anladım. Öyle söyleyeyim sana. Yürüyüz yani. Yörük yayıncıları. O zaman çok teşekkür ederim size. Gerçekten ilginç bir şey yapıyorsunuz. Yolumuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Ben size her zaman bu stüdyoda konuk etmek isterim. Teşekkür ederiz. Çok sağ keyifliydi. Sen de çok iyi katkıda bulundun. Evet. Onu da yani hakkını yememek lazım. Yarın öbür gün neden bir üçlü olmasın diyorum ben. Böyle saç ayağı gibi yani. Saç ayağı ne demek? Ben sana anlatayım onu. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hadi. Tarihe geçecek bir şey yapalım. Ne tarihi abi ya? Yani sen ne dedin tam olarak? Ben dinleyeyim. Ben tam olarak böyle sıradan bir gün zannediyorsunuz ama bu saat içinde çok önemli şeyler olacak. Tarihi bir gün yaşanacak dedim modern. Şimdi bu saatin başında yaptığın anons. Ne istinaden olduğunu sorabilir miyim? Şöyle oldu. Duyum yani, mu aldın? Değişik bir şeyler söyleyeyim dedim. Hani şimdi şu şarkıyı dinliyoruz, bu şarkıyı dinliyoruz, ardından da bu gelecek yerine hani dinleyicileri biraz daha heyecanlandıracak bir şey söyleyeyim dedim. Herkes şu anda tir tir radyolarının başında tarihi bir günü bekliyor. Yani öyle bir hava yarattım. Yani tarihi, modern sabahlarda tarihi bir gün olacağını umarak mı bekliyorlar? Sadece modern sabahlarda da olmayabilir. Genel. Ya aya ayak basılması gibi. Yani tarih modern sabahlar sayesinde değişecek gibi bir havada doğmuş olabilir. Oha. Ya evet, öyle biraz abartmış olabilirim. Ya etkili olsun dedim ama. Çok etkili oldu ya. Çok bizim üstümüzde soğuk duş etkisi oldu. Bilmiyorum. Ne peki, senin bildiğin bir şey de var da onu mu gündeme getireceksin? Hayır. Ne peki abi, umduğum, çok özür dilerim. Ne yani? Yapacağız bir şeyler artık. Ne bileyim ben yani. Ben fikri ortaya atıyorum. Gerinme benle. Ben fikir atıyorum ortaya. Fikir atıyorsun. Yani tarihi bir şeyler yapalım. Ben de sana buradan böyle ayakkabımı fırlatmak istiyorum. Fahir'in sonuna kadar arkasındayım abi bu sefer. Nasıl arkasında? Abi ne? Boş boş konuşup ondan sonra ne? Niye bizi zan altında bırakıyorsun da abicim, şimdi bir beklentiye yaratıyorsun? Zan altında bunu krizi fırsata çevirin işte ya. Ne, hangi krizden bahsediyor Fahir bu? Yani elimize böyle tarihi bir an geçti Oktay, bunu değerlendireceğiz. O zaman canlı yayında ilk defa DJ'ye fiziksel şiddet uygulanan yabancı olarak tarihe geçelim. Daha önce yapıldı. O yapıldı. Böyle canlı yayında. Medyumlemiş Keto'ya uyguladı. Doğru. İlk o zaman başladı. Ondan sonra defalarca stüdyo bastılar. Doğru, biz de o yüzden yani. Onlarda kamera vardı, daha görsel bir şölen oluyordu. Şimdi bu adama başka bir şey yapmak lazım. Hani şiddetse. Bana yapacağınız şeylerle değil, bence ilk önce üçümüz bir arada bir şeyler yaparak. Tarihi bir an. Tarihi bir şey yapalım. Ya ben özür dilerim ama o kadar da belki beklenti yükseltmemem gerekiyordu ama. O zaman yani şöyle yapalım. Artık. Tarihi bir mutabakat. Evet. Mutabakat da güzel bence. Abi iyi de öyle bir şey olmaması lazım. Adam söz vermiş yani. Nasıl işte tarihi? Eğer şu dakikalarda böyle tarihi değiştirecek bir şey yapamazsak modern sabahlarda, yarın sabah insanlar niye açsın programı? Doğru. Ne bir tarih değişiyor, ne bir şey oluyor diyecekler. Tarihi değiştirecek yani, ama ufacık şeyler o. Senin yüzünden olacak abi. Senin yüzün, sen niye saatin başında öyle bir şey dedin? Hiçbir şey ne deseydin? Güzel şarkını söyleseydin, az sonra burada olacak deseydin. Hep aynı şey, hep aynı şey canım. Yani insanlar da böyle bir heyecanlanmak istiyor. Canım, ne, farklı şeyler mi istiyor? Arabada radyo dinleyen adamsın. Evet. Red Hot Chili Peppers'tan Snow dinliyoruz. Hemen ardından da Cemal Okur'a. Ya en azından tarihi değiştirmeye çalışacağız falan deseydin. Yani tarihi değiştirecek bir şey olacak demişsin yani. Bir söz var yani bu işin içinde. Orada işte söz vermem gerekiyordu. Çünkü tarihi değiştirmeye çalışacağız demek. Siz şarkıları dinlerken biz çalıştık, olmadı. O yüzden eski hamam eski tas devam ediyoruz gibi bir hava yaratabilirdi. Şimdi çok değişti. Şimdi gerçekten. Şimdi ya ben o kadar da zor olduğunu düşünmüyorum işimiz. En azından ilk adımı attık yani. Ne abi? Sayemde. Düşünmeye başladık Oktay. Düşünmeye başladık. Şu anda tarihi değiştirecek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ne olacaktı? Sizin düşündüğünüz şeyi ben söyleyeyim dinleyicilerimize. Biz ne düşünüyorduk? Nereden biliyorsun? Ben söyleyeyim açık açık. Ha, ne düşünüyorduk biz? Abiciğim, ortaya kavurmalı gözlememizi söyleyeceğiz. Böyle bunu düşünüyordunuz yani. Bir saat bunu düşünecektiniz. Ben böyle bir atılım yapmasaydım. Bir saat değil canım. 10-15 dakika düşündük biz onu Fahri'yle. Ya onu tamam da. Ben geldiğimde yok. Ben tek başıma yiyeceğim. Biz onu söyleyeyim. Ortaya başka şey söyleyelim diye konuşuyorum. Onu söylediğimizde ben de T-bone steak yiyeceğim diye. Ortaya atlayan kimdi? Ortama giren kimdi? Evet ben abi. Ben onu tarihi açıklamamı yapmadan önce şey yapmıştım. Ama şey dedin, orada bu saatte T-bone steak var mıdır diye dedin mi demedin mi? Dedim. Tamam, onun coşkusuyla zaten tarihi değiştirmiş bir insanın iştahıyla oturacağımı düşündüm. Ben bir şey söyleyeyim, aç açına tarih değiştirilmez. Bir kere bu bir. Doğru söylüyor adam abi. Önce güzelce bir yemeğini yersin, üstüne bir çayını içersin, bir kafanı toplarsın. Bir şey, bir aklın böyle bir zihni melekelerin yerine gelir. Şöyle kanında böyle şey kaynar. Abi olur mu öyle şey ya? Tok karnına tarih değiştirilir mi? Rehabet çöker ama boşver, başkası değiştirsin olur. O takabası edemiyorum ki. Bir de yemeği yemeden önce arada bir şeyler atıştırılabilir. Böyle tost mu? Esas o olmaz işte. Esas o kafayı karıştırır. Tarihimi değiştireceğim. Tostum, domatesimiz çok sıcak. Ağzımı mı yakar acaba falan filan ya diye. Böyle bir... bilim insanları da laboratuvarda çalışırken ne yapıyor adam? Atıştırıyor 8 saattir laboratuvarda. Dışarı da çıkamıyor. Orada çünkü deney yapıyor. O tam çok kritik bir noktada. Evet. Ne yapıyor? Oradan söylüyor bana diyor bir sosisli diyor. Bana diyor bir tane diyor şey gönderin diyor. Domatesli kaşarlı. Balyoz gönderin diyor. Şey gönderin diyor. Goralı gönderin diyor. O oradan balyoz geliyor. Ne ya? Balyoz şey var ya içecek. Balyoz mu? Ya yani şey, her şeyi içine koyuyorlar ya bütün vitamin. Atom değil mi onun adı? İşte bazı yerlerde atom. Balyoz dediğin içki değil miydi? Boyoz ya? Boyoz o senin dediğin Fahir. Yumurtalı olan. İzmirli bilim adamları için boyoz söylüyor. Ama dışarıdan gelmiş İzmir'e Ankaralı. O oradan balyoz duyup da balyoz diye. 8 saattir de içeride çalışıyor ya adam, ne yapsın? Zaten boyozun da orijinali bolloz yazılır. İspanya'dan mı gelmiş? Galiba herhalde. Vay be, ne Avrupa'yı bir kenttir şu İzmir, anlayabilmiş değilim ya. İspanya esintilerinden tut. Efendime söyleyeyim, antik Roma'ya kadar uzanır. Fahir yine suçlu biz olacağız. Şimdi burada bak, biliyorsun değil mi? Dünyayı, tarihi değiştirmeye... Şu anda sevgili dinleyiciler tarihi değiştirmemek için vakit geçirmeye çalışıyorlar. Tarihten bilgi veriyoruz işte. Antik Roma ve dedin. Ve eski tarihi mi değiştireceksin? O 1453 değildi, 1454'tü. Bu mu tarihi değiştirmek? Ya Allah Allah, ne yapayım abi? Açım. Aç. Oktay aç. Böyle bir şey biz söyledik mi söylemedik? Biz söylemedik abi. Çünkü bilinçli insanım. Ben tek başıma, değiştirirsem sizin esameniz okunmaz gelecekte tarih kitapları. Abi. Ondan sonra da böyle bir beş karış suratla. Bizim... Abi teşekkürler ya, tek başına değiştirmiş tarihi diye tavırınızı çekemeyeceğim ben. Bizim esamemiz okunsun diye de biz yapamayacağımız bir şeyin altına imza atmadık yani. Esamemiz okunsun ileride diye. Yani burada ne şöyle diye bir fark mı olsun istiyorsunuz yarından itibaren aramızda? Ben tarihi bir kişilik olmuşum. Siz iki silik kişilik. Sen nasıl tarihi abi, kişilik oldun abi? Bir kere tarihi kişilik. Nasıl tarihi diye. Ulan ben zaten tarihi bir kişiliğim. Sen nereden tarihi senden kişilik? Önce girdim ben tarihi kişilikler kategorisine. Aç. Aç kitapları, bak bakayım. Kim kimdir? Who is who diye bir kitap var. Esamen okunmuyor orada. Orada bir bak bakalım tarihi kişilikler içerisinde. Fahir Öğünç mü var? Ege Kayacan mı var? Fahir Korutürk'ten sonra hemen sen geliyor musun? Fahir Öğünç. Yaşayan ünlü Türklerden bahsediyoruz. Ya şey, ünlülerden bahsediyoruz. Tarihi kişiliklerden bahsediyoruz. Vallahi bilmiyorum, yarın öbür gün yarın siz silik kişilik olarak yersiniz. Abi yarın kavurmalı öbür gün gözlemelerinizi. Sen o zaman da kendini belli edersin. Sen onlar bir kere tarihi kişilik bana olmak istiyorsan insanlar sokaklarda onu tutarlar. Buyurun efendim tarihi kişilik. Hiç de öyle bir şey olmaz. Bir kere tarihi kişilik olmak için üzerinden biraz zaman geçmesi lazım. Sen ne yap? Ben bugün olacağım demiyorum ki. Yarın diyorsun abi. Yarın gibi bir şey değil. Bir ya, kere ölmeden önce tarihi kişilik olduğun anlaşılmaz. Ben size söyleyeyim. Bugüne kadar kim var ölmeden önce tarihi kişilik olduğunu sen kendi çevrende şu anda yaşayan böyle iddia benim eden. Çevrem, benim çevremde yok. Bir de benim bir şey çevrem daha sorabilir miyim? Niye mesela sporcular tarihe geçmiş olmuyorlar mı? İlk altın madalyayı getirdiler olimpiyatta falan diye. Kim mesela? Naim Süleymanoğlu. Spor tarihine geçiyorlar kendileri. Evet olabilir. Spor tarihi, spor tarihi. Sen ben, spor ben zaten illa şey... şu tarihe geçeceğim diye bir şey söylemiyorum. Hangi tarih sınıfına gireceksin sen? Bilmiyorum işte önümüzde... Siz beni konuşturmasaydınız belki şimdi en azından o kategoriyi belli etmiş olurum. Ben sana söyleyeyim, sen hayat bilgisi kitabına bile giremezsin şu kafayla. Senin biyoloji kitabına soksam yeter bana. Aynı şeyden... Fahir Öğüş kesitlerine bakıyorsunuz bu sayfada diye. Abicim bana bir söyler misin? Hangi tarihi kişilik T-Bone Steak yemiştir sabahın köründe? Bunu bana açıkla. Doğru söylüyor bana abi. Bana bunu açıkla. Doğru. Olmadığın biri gibi şey yapmaya çalışma yani Ege. Ha, bir söz vermişsin, doğru. Biz neyiz bak, aynı zamanda kopmuyoruz. Kurt Cobain. Kurt Cobain hangi sabah T-Bone Steak yemiş? Adam ölü bir kere. Ölmeden önceymiş. Zaten intihar değil, kolesterolden diyenler var. Aha, kolesterol o kadar vurmuş ki damarlar tıkalı. Damarlar tıkanmış. Oradan kan beyni hücum edip oradan. O buran şey kolesterol müymüş ya? Kolesterol diyorlar. Aha. Ben başka bir şey söyleyeyim. Direkt T-Bone Steak zerk etmiş kendini diyenler de var. Var. Var. O zaman şöyle yapalım istersen. Bunu teneffüste konuşalım mı? Teneffüs biz sana dediğin, biraz anlatmayı. Ben, bir şey ben sana tarih kişilik olmanın detaylarını yollarını anlatsın Faris. Eğer bu saat bittiğinde tarihi bir şey yapamazsak tarihin önüne... Tarih nedir önce? Onu önce bir açıklar mısın? Tarih nedir? Tarih bugün... affetmez. Ha, bravo. Bravo. Ya. Ya ikinci haddi kralı şu pilili yuma diye devam edecek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Benim taklidimi mi yapıyorsun abi? Senin taklidini ne yapacağım be? Taklitleri asıllarını yaşatır. Hadi bakalım, kaldı şurada 10 dakikamız. Yapma ya. Tarihi değiştirdik, değiştirdik. Yani tarihi değiştirmeye de gerek yok. Geçsek yeter tarihe. Tarihe damgamızı vursak, geçmesek o zaman bir rekor denemesi abi. Yani benim tarihten anlayışınız ama... Guinness mi abi? Abi ne bileyim ben. Yani bir şeyle bahsetme. 10 dakikada ne bulacağız biz? Bugüne kadar yerdiğimiz ne kadar alan varsa bu tarihten ayıralım diye, sıyıralım diye. Tarih kitaplarında fazlalık olmasın diye o da ek kitap çıkardık Guinness diye. Haklı. Haklıyım tabii. Doğru. Haklıyım yani. O zaman bu abicim tarih. Çünkü adam saatin başında anonsunu yapmış yani. Tarihi tamam değiştireceğiz abi. Bu saatte. Şimdi o zaman biraz metodik gitmemiz gerekiyor. Metodik derken? Süper. Fikir süper, bir dakika. Tamam, metodik gidelim. Ben... Metodik gidelim. Metodik gidiyoruz. Herkes hazır mı? Hazır. Metodik. Ben de metodik şimdi, yapmış kağıdım. Şimdi tarihe geçmek için. Metodik derken metot. Defterinden alınmış evet. Bir kağıt mı? Harita sen? Metot defterlerinizi çıkarın. Üç ortalı. Şimdi tarihe bugüne kadar geçen adamlar ne şekilde geçmişler? Kadın ya da adam hiç fark etmez. Bir. Bilim adamı. Tamam. Yaz. Yes. İki. Lider. Siyasetçi, evet. Lider diyorum ben kısaca. Üç. Sanatçı. Dört. Hırhız. Beş. Sapık. Altı. Altı. Sporcu, sporcu. Sporcu. Spor tarihini sporcu. De ayırdım ben. Yaz abi. Spor tarihini aklıma. Ahlaksız. Ahlaksız. Şişmanlıkla tarihe geçen abi. Yok, bir iki kere haber olmuş olan var. Pislikle tarihe geçen var mı abi? Var. Tarihi pislikler. Tarihi pislikler. Pislik yapsak yani ne bileyim. 10 dakikada. Söz, söz. Sözle. Abi evet tarihe ya. Tarihe geçenler. Yemin ediyorum bak o aklıma geliyor. Bak. Tarihi bir söz buldun mu tarihe var ya böyle altına yazacağız. Ege, Oktay, Fahir diye. O kadar da önemli olmasına gerek yok. Mesela ekmek yerine. Mesela bak bizim de bu kahvaltı. Fikrimiz var ya. Projemiz var. Fikir değil, proje. Şu lafla mı tarihe geçmek istiyorsunuz yani? Kavurmalı gözlemi ortaya söyleyelim lafıyla mı? Böyle mi anılmak istiyorsunuz? Ne bileyim zamanında geçmiş işte ekmek yerine pasta yiyin diye. Kadın. Kadın derken? Antoinette. Marie. Marie Antoinette. Marigil. Marigil de. Öyle bir şey değil abi. Güzel, havalı. Bir şey seçelim. Benim güzel bir lafım vardı, hatırlıyor musunuz o? Hatırlıyoruz. Benim, çok geldi de gördük. Benim iki kalemim var. Akademisyenin iki kalemi vardır. Lafı. Bir. Neydi o? Bir yazmalık, bir çizmelik. Bir çizmelik, doğru. Ama o senin lafında o çok tutulmadı yani. Ben sana söyleyeyim. Şimdi biz i̇şte bugün bir birkaç defa daha söylesek. Akademisyenin iki kalemi vardır. Bence yayıncılıkla ilgili bir şey söylersek eğer, ki gelecek yüzyıl tamamen yayıncılık üstüne olacak. Benim önce insanım sonra yayıncıyım gibi bir şey mi? Söylendi ona benzeyen şey. Evet. İki kalemim vardı gibi düşündüm ben. İkiyi karıştırma. Yayıncılıkla ilgili bir şey söyleyin abi. Bir de tarihe geçsin yani. Ben şöyle bir lafın güzel olacağını düşünüyorum. Hani Napolyon'un para para gibi bir şey var ya. Hı. Yani bir şeyin üç kuralı vardır deyip aynı şeyi üç defa söyleyeceğiz. Ha. Ha. Anladım. Anladım. Yani tek şansınızı 10 dakikada öyle bir laf ben buldum bir tane. Bir de tek kelime olması da avantaj. Hı hı. Evet. Yayıncılığın üç kuralı vardır. Yani mesela ev alırken üç şeye dikkat edeceksin. Semti, semti, semti ya. Evet. Yayıncılığın üç kuralı vardır. Zevk, zevk, zevk. Biraz şahsi bir şey oldu Fahir. Yani zevk alarak yaparsanız yayıncılığınızı daha da zevk verirsiniz. Böylece ortaya bir zevk balonu çıkar. Evet. Küresel zevk. Öyledir de şey değil yani. Peki acaba mesela bu tekrara girince aklıma geldi. Mesela İlişki için mi böyle bir şey söylesek? Olur, İlişkide o da olur. İlişkide iki şey beklenir. Ah ben gerçi bunu... o da bir söyledi, orijinali başka söyledi bana. Eniştenin lafıydı, doğru. Şey de olabilir ya. Yani aynı şey de olmayabilir mesela. Var Yemez amcanın üç yeğeni vardır. Can, Cin, Cem. Cin, Can, Cem gibi. O da olabilir. Ama o da var yani. Olan bir şey ya. Yani var olan bir şeyi bir kez daha vurgulamak oluyor senin. Yani. Ne olabilir? Ne olabilir? Mesela yaz meyve, yaz şununla ilgili bir şey olsun. Yaz dönemi gelince hep bu laf hatırlanır. Yaz hazırlıkları ile ilgili. Yaz hazırlıkları. Kış hazırlıklarını biliyoruz. Kış hazırlıklarını ben çünkü biliyorsun. O hayat bilgisi kitabını yalayıp yutmuştum o dönemde. A'dan Z'ye bana ne istersen sorabilirsin ama yaz hazırlıkları yok. Yazın yapılacak 3 hazırlık vardır. Yaza 3 şeyle girilir. 1. İşte onları bulamadık işte. Yaza 1 parmak arası terlik, 2. Onlarla geçemeyiz. Şey onlarla değil. Geçemeyiz ya. Şey aşama yani. Falan. Şey mi yapsak? Ne? Yaş dönemleri. Yaş dönemleri. Ve güz mesela dönemi. Mesela 30 yaşında bilmem ne, 40 yaşında bilmem ne falan gibi böyle bir şey. Ama o tarihi söz olmaz. O şey mi olsa acaba? Mutfakta tam bir aşçı, salonda hanımefendi gibi bir laf mı bulsak? Onun üçüncüsü tehlikeli. İşte ona öyle tehlikeler barındırmayan, öyle çirkin olmayan bir şey. Erkek için söylenmiş bir erkek şey. Erkek için söylenmiş bir laf yok. Evet, erkek için söyleyelim. Erkeğini bulalım oğlum. Erkeğini bulalım. Bir erkek. Bir erkek. Bir erkek. Şöyle nerede erkek olabilir? İlk başta nerede olabilir? Helikopterde. Olur. Helikopterde yaz. Güzel bir fikir. Erkek helikopterde pilot. Güzel, mantıklı mı? Trende makinist. Bence aynı mantıkla devam ediyor. Ama bir tane de sen söyle Fahir. Otobüste kaptan. Veya muavin. Yalnız otobüs dediğin şehirler arası otobüs. Şehirler arası. Yok, şehir hatları vapurunda halatçı. Trende makinist. Makinist. Marmaris'te hanutçu. O Marmaris'te lastikte de amutçu oldu. Tamam abi. Marmaris'i side olarak değiştirebilir miyiz? Çünkü kahveyi de bozmuyor. Tamam. Side'de. Niye side abi? özel isteğim olarak benim. Oktay'ın özel isteği olarak Side'yi yazar. Trende makinist, Marmaris'te hanutçu, jimnastikte amutçu olmalıdır. Pardon, usul hakkında itirazım var Ege'cim. Marmaris'in Side olmasın. Tamam, özür dilerim. Side diye değişti lütfen. O zaman aslında biraz... Bir okursana nasıl oldu? Bir bence çok... Sıfırdan. Tamam. Bir erkek helikopterde pilot, trende makinist, Side'de hanutçu, jimnastikte amutçu olmalıdır. Ama orada ben halatçı da demiştim şehir hatları vapurunda. İşte her dediğini yazmış. Onu sen onu niye atladın sen? Tarihe yanlış düşmüş. Bir de etkili olması için 4 tane, en fazla 4 tane olması. 5 olunca zaten kafiyeli olması lazım. Biz şimdi, o kafiyeyi bir tek hanutçu ile amutçu da yakaladık. Halatçı, hanutçu, amutçu. Halatçı, çu, çu. O zaman şöyle diyelim. Trende sonra alalım istersen. Trende çu çu'dan sonra. Çu çu bir tane tren. Buldum. Yatak evinde de tam bir kuçu kuçu gibi bir şey. Bir erkek hastaneden taburcu. Cu olmaz. Güzel. Taburcu olmaz. Cu olur. Çu olacak. Tabutçu. O zaman kovboy kasabasında. Hayır. Tabut. Cenazede tabutçu. Meyhanede tavukçu. Meyhanede tavukçu. Side'de hanutçu. Şeyde de amutçu. Jimnastikte amutçu. Öncekileri de şöyle değiştirebiliriz. Atmaya kıyamıyorum çünkü onları. Helikopterde pilot. Basketbolda pivot da oluyor. Kopilot. Bak pivot güzel. Yaz hocam onu. Bir erkek helikopterde pilot. Basketbolda pivot. Uzayda tam bir astronot gibi. Şeyde helikopterde pilot. Basketbolda pivot. Side'de hanutçu. Jimnastikte amutçu olmalıdır. Bence güzel. Bravo. Ama bu hangi erkek ama işte onu da bir İdeal şey erkek. Niye? Nesi ideal bu adamın? Abi düşün, amuda kalkan adam demek ki her şeyi yapar. Hayata değişik açılardan da bakmasını bilir. Her şeyi ters yüz etmeye gidiyor. Kan beynine hücum edeceği için beyin hücreleri, gri hücreler çalışır. İki, hanutçuysa bu adamın demek ki sosyal olaylara yaklaşımı nasıldır? İğrençtir. İğrençtir Fahir. İğrençtir. Onun savu- o belki bir sözde kendi içinde bir eleştiri gibi. Eleştiri gibi. Düşünülebilir. Ama düşün basketbolda yani. Pivot dediğin adam nedir? Takımın bel kemiğidir. Doğru. Beyin bel kemiği. Beyin değil de kemik. Ay baba. Kemik ya. Ay baba en kemiği çok güzel söyledin. Mesela ilk baştaki neydi? Helikopterde, helikopterde pilot. Helikopterde pilot. Yani nedir? Hayata yön veren. Hayata yön veren. Bir de şimdi şöyle yani bir şey var. Üç boyutlu düşün. Bu bakış açısı. Amuda kalktığında her şeye tersten baktığı gibi helikopterde de her şeye yukarıdan bakıyor. Ormanın tamamını görüyor. Ama ağaca odaklanmıyor. Snobluk değil yani burada bahsettiğimiz yani şey. Burada helikopter sahibi değil adam. Pilot. Evet, pilot. Yani çalışan, çalışıyor. Üreten. Burada mesela helikopterde hanutçu olmayı tavsiye etmedik bu lafta. Neden? Yersiz olur çünkü. Saçma olur çünkü. Saçma olur. Yani bu da ne demek? Her şeyi yeri ve zamanı da zamanı ayrılır. Bir er gibi. Yani evet. Nerede ne yapmasını bilen adam. Adam gibi adam mı diyeceğiz buna peki şey bir centilmen mi diyeceğiz? Centilmen değil, ideal erkek. The man. Ama who ideal wasn't erkek. There. The man who was. Bunu İngilizceye de çevirin. Çok güzel İngilizce şeycisi de olur. The man who wasn't there. Fay anladık onu. Onu anladık. There was a man. Yes. Once upon a time there was a man. Vans yazmanı istiyorum. Vans. İyi o zaman yani gene geçti oldu. Tarihe. Oldu. Abi canım. Vans. Twice. Ne oldu beni o kadar eleştirdiniz fena mı oldu? Abi ama çok sayemde tarihe geçtiniz. Ama böyle nasıl zorladık. Az mı uğraştık nasıl ya? Nasıl bak benim her tarafından şey çıkıyor. 2 saattir. Her taraflarından. Tamam. Strese girdik ya. Ne oldu vır vır dır dır konuşacaktık boş boş. Kaç dakika? Tarihe girdik. 2 dakikamız da arttı bile. Vay oh be. Hem oh tarihe be. Girdik 2 dakikada. O zaman programı bu sözle kapatalım. Bunu bir yere yazdıracak mıyız biz? Aha, ben bizim tabelacı var onu yaptım. Pirinç yazdırır. Hocam zaman... pirinç demiyorlar da ben kalkma yaptıracağım bunu. Kalkma mı? Ha, mermere kaktıracağım. Kaktırma fay. Onu niye masraf yapıyorsun? İsterseniz şurada printer'dan çıkaralım. Ne? Bir yere asmamız lazım abi. Şurada şu aynanın karşısında. Ama şimdi bu sefer de çok cinsiyetçi oldu. Ama centilme... Radyomuzda o kadar kız DJ var yani. Geçecekler buraya. Erkek öyle olacak. Biz ne olacağız? Ama diyecekler. Bir dakika. Yani o erkeği mesela karşılarına bir erkek çıktı. Kızların, hı hı. Kadınların neye göre bakacaklar? Doğru. Yani o açıdan da faydalı oluyor. Doğru. Fahir'in gösterdiği şey doğru. Bu. Ama yani bir yandan biz da biz de kadının nasıl olması gerektiği konusunda ahkam kesecek durumda değiliz. Değiliz. Değiliz. Değiliz. En son böyle yaparsak işte o mutfakta aşçı çirkinliğine ulaşır. Evet. Ki o yüzden hiç istemediğimiz çirkinlikler bunlar. Kim güzel var oldu. Sırada mesela? Fulya da gelir. Kadın dediğin belki bizim şeylerimizden de not alır buradan. Trende makinist olur falan diye. Biz çünkü bazılarını kullanmadık. Kullanmadık. Trende makinist gibi şeyleri de kadınlar için yapar. İkisini yan yana asarız. Bizimkinin asarız. Altında yazar. Ege Oktay Fahir diye. Öbürünü kim tarihe geçecekse. İsim yani. Olarak mı geçelim yoksa konsept olarak mı geçelim? Konsept olarak. Konsept olarak geçmek ne demek oldu ben bir zorluk. Tarihe konsept olarak geçmiş bir adam söyle. Ben de onu diyorum da hemen yazayım. Bir tarihte ilk daha olacağız. Edison daha da mesela olsun. Abi. Edison. Tarihe konsept olarak geçmek çok güzel değil mi ya? Bak bak bak yeni bak yeni ufuklar açılıyor adamın programın sonunda adamın kafasında. Ben dedim abi işte. Tarihe konsept olarak geçtik. Abi şimdi bir şey daha çıkarmayalım. Ha bunun da geçebiliyorsak geçelim abi konsept olarak. Geçeriz. Tamam. İsim olarak değil de konsept olarak tarihe geçtik. Yemin ediyorum var ya. Ne var abi örnek hiçbir örnek gelmiyor. Yok işte ilk geçeceğiz. Çifte tarihi yazıyoruz. Anonim denen şeyler konsept olarak geçmiş olmuyor mu tarihe? Anonim canım. Anonimle sözler, konseptle alakası mesela. Var. Alakası biz, biz konsept olarak giriyoruz. Konsept olarak abicim hazırız. O zaman son ama gün, son bir istiyorum ben onu duymak istiyorum. Yarın öbür gün Ali'nin şeye gelecek. Baba ya böyle bir şey varmış şimdi ideal erkek konusunda dönem ödevim var. Yavrum diyeceğim. O tarihi biz yazdık. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.